بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نشكر نبيته الشيخ أبو موسى كيزا بهذه المحاضرة القيمة النافعة الماتعة. نموبة الله سبحانه وتعالى أمجاز خيري، نموبة الله سبحانه وتعالى مزدشيه katika ilmu yake yeye na familia yake pia na sote. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atupe ilmu pamoja na familia zetu zote. Ndugu zangu, muhadhara aliyotoa ni muhadhara muhimu sana kwa kweli, hasa katika zama zetu hizi ambapo watu wengi wanadharau sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, bali kuna watu wanakejeli sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ni muhimu Waislamu mara kwa mara wapeane nasaha jambo hili la kutekeleza sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu Mtume ndio kiongozi wetu. Mtume sallallahu alaihi wasallam ndiyo kiongozi wetu. Mtume sallallahu alaihi wasallam ndiyo ruwaza yetu. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allaha wal yawmal akhir wa dhakara Allaha kathira. Kwa Mtume ndiyo kiigizo chetu, analosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, analofanya Mtume sallallahu alaihi wasallam, takriri zake, na kila jambo ambalo tumeambiwa ni sunna tunatakiwa tulitekeleze kiasi cha uwezo wetu. As-salafu salih ridwanullahi ta'ala alaihim walikuwa hawabagui sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam katika utekelezaji. Wakiambiwa jambo hili ni sunna, moja kwa moja wanalifanya bila kuuliza ni sunna hii ya wajiba au si sunna ya wajiba, kuonesha jinsi as-salaf as-salih ridwanullahi ta'ala alayhim walivyokuwa wakimfuata Mtume sallallahu alayhi wasallam, maneno yake na vitendo vyake na takrirati zake. Sote Waislamu tunatakiwa tufuate mwongozo huo waliokuwa nao hawa as-salafu salih ridwanullahi ta'ala alayhim, kutekeleza sunna kiasi cha uwezo wetu, kwa sababu sunna ndio Uislamu, kama alivyosema al-Imam al-Babahari rahimahullah, as-sunnatu hiya al-Islam wal-Islamu huwa as-sunna wa la yaqumu ahaduhuma illa bil-akhar. Sunna ndio Uislamu, Uislamu ndio sunna, moja lao halisimami isipokuwa kwa jingine. Uislamu hauislamu hausimami bila kwa sunna, na sunna haziwezi kusimama isipokuwa kwa Uislamu. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, kila mmoja wetu ni wajibu kutekeleza sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam kiasi cha uwezo wake. Na maulamaa wa umma wana maneno mengi sana kuhusu jambo hili la sunna. Yani kila mmoja katika maulamaa wengi wamejitahidi kuielezea sunna kiaina yake, kuhimiza sunna kiaina yake, kuipigia mfano sunna kiaina yake. Kila mmoja ameipigia mifano sunna za Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Al-Imamu Shafi'i rahimahullah al-Muttalibi anasema, la yambaghi liman istabana lahu sunna عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي أن يدعها لقول أحد. هيتكيكاني كوامباي إمن بينكيا سنة يمتوم صلى الله عليه وسلم هيتكيكاني أي واتش سنة هيو ومانينو يمتو يوت أواتش مانينو يواتو أمفواتي متوم صلى الله عليه وسلم. جمبو كيوامبيو هيني سنة بس يو سيسكيليزي مانينو يمتو يوت حتى كيوامريفو كمامنازي. Simsikilize, we umeambiwa jambo hili ni sunna, fuata sunna, wachana na maneno yake. La yambaghi liman istabana lahu sunna ar rasulillahi sallallahu alaihi wasallam an yadaaha liqawli ahad. Al-Imamu Malik, Imamu Dari al-Hijra, kama alivyosema al-Sheikh hapa Abu Musa, yaqulu as-sunnatu mithlu safinati Nuh marrakibaha naja wa man takhallafa anha halak. Sunna ni kama mfano wa jahazi la Nabii Nuh, mwenye kulipanda ndiyo aliyesalimika na mwenye kuacha kulipanda aliangamia kaghariki. Sahal ibn Abdullah at-Tasatturi rahimahullah yaqul mathalu sunnati fi dunya mathalu aljannati fil akhirah, mathalu sunnati fil dunya mathalu aljannati fil akhirah, man dakhala aljannata fil akhirati naja au salim wa man dakhala sunnata fi dunya salim. Mfano wa sunna hapa duniani ni kama mfano wa pepo kule akhirah. Anaingia peponi atasalimika na adhabu, na anaingia katika sunna hapa duniani anasalimika na bid'a, anasalimika na uchafu wote. Kwa kila mmoja wetu anatakiwa ajilazimishe kiasi cha uwezo wake kutekeleza sunna za Mtume SAW. Wale wanaojidai kwamba wao ni watu wa sunna ndio wanaozidharau sunna za Mtume SAW, halafu wanajiita ni watu wa sunna. Mtu anadharau sunna halafu yeye anajiita ni katika watu wa sunna na kujigamba kwamba ni katika watu wa sunna. Vipi mtu wa sunna ataidharau sunna? Vipi mtu wa sunna atakejeli sunna za Mtume SAW? Kukejeli sunna ndio mtu wa sunna? Hakuna hata mmoja katika watu wa sunna wanaoweza kudharau sunna za Mtume SAW. Hakuna anayedharau sunna itakuwa ni mubtadi, mzushi. Wazushi ndio wanaodharau sunna za Mtume SAW. Kwa ndugu zangu Waislamu, tujitahidini kutekeleza sunna za Mtume SAW kiasi cha uwezo wetu. Ndio Uislamu, ndio Uislamu. Huwezi kuwa Muislamu sahihi mpaka utekeleze sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ni warongo wale Qur'ani yun wanaosema Uislamu ni Qur'ani peke yake. Ni warongo. Wanaswali vipi? Wanaswali vipi tashahud? Kuna tashahud ya kwanza na ya pili katika Qur'ani, ipo. Aya gani imetaja tashahudi ya kwanza, kwamba isome tashahudi ya kwanza katika sala, na alfadhi tashahudi ziko katika Qur'ani, zimekuja katika sunna. Kwa hiyo huwezi ukasema kwamba Qur'ani inatosha bila sunna za Mtume SAW. Na Mtume anasema inni utitu al-Qur'ana wa mithlahu ma'ahu, mimi nimepewa Qur'ani na mfano wa Qur'ani pamoja nayo sunna zake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha allamahu shadidul quwa. Idhan Mtume SAW ndio wa kufuatwa, watu wasifuate maneno ya watu, maneno ya hizbiyin wasio na maana yoyote, wasio na ta'dhim ya sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe kwa yote yaliyozungumzwa na Sheikh Abu Musa hafidhahullah. Pia tujitahidini kesho biidhnillah kufika Masjid Mulla hapo Ratna kwa ajili ya kusikiliza tena muhadhara mwingine wa ndugu yetu Abu Musa hafidhahullah ta'ala. Wajazakumullahu khaira.